राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 14 जुलाई 1996 को लगभग 4:15 बजे जीवानंद आश्रम में हुआ। वराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मानव शरीर केवल अपना उद्धार करने के लिए ही मिला है। ये भोग और ऐश्वर्य के लिए नहीं। इस बात की संत महात्मा लोग स्मृति दिलाते हैं, भूल जाते हैं धंधे में, पदार्थों के संग्रह करने में और सुख भोगने में भूल जाते हैं, तो संत इसकी याद दिलाते रहते। याद करो, किस लिए आपका जन्म हुआ है? भोग भोगने और संग्रह करने के लिए नहीं। ये दो बाधा है, संग्रह की इच्छा और भोग भोगने की इच्छा। दूसरे देख 44वें श्लोक में भगवद गीता कहती है, भोग ईश्वरीय प्रसक्ता नाम। जो भोग और ऐश्वर्य जो आसक्त है और वो पुष्पित वाणी से जिनका मन अपहृत हो गया है, वो परमात्मा की प्राप्ति का निर्णय भी नहीं कर सकते। प्राप्ति दूर रही, संसार के पदार्थों का संग्रह भोग संग्रह करने से भगवान का भजन संग्रह वो मिट गया और भोग भोगने से योग मिट गया। योग शास्त्री श्री कृष्ण संवाद है, तो भोगों के कारण से योग से विमुख हो गए और संग्रह कारण से तात्विक ज्ञान से विमुख हो गए। तो प्रार्थना सब भाई बहनों से, संत महापुरुषों से भी प्रार्थना है कि महाराज इनको सबको चेताते रहे। भूल जाते हैं भोगों में और ऐश्वर्य में, परमात्म तत्व को भूल जाते हैं। ये याद नहीं रहता कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, क्यों हुआ है, इसका ख्याल ही नहीं है। उसको याद दिलाने के लिए ये संत महात्माओं का सम्मेलन होता है, उसको जागृति करने के लिए। आपका खास काम है, खास मनुष्य जन्म का दूसरा यही तनु कर फल विषय न भाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, कि स्वर्ग की प्राप्ति करें तो भी महाराज वही स्वल्प है, फिर अंत में क्षीणे पूजे मरते लोग विषंति। स्वास्थ्य सच्चे हृदय से भगवान के सन्मुख हो जाना। खास दो बात मनुष्य के लिए है, अगर वे दो बात नहीं है तो मनुष्य में मनुष्य बना नहीं है। एक तो भगवान को याद करना और एक जनता की सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना। ये शक्ति मनुष्य में है और भगवान को अपना कहने की ताकत मनुष्य में है। देवता है, राक्षस यज्ञ असुर असुर भूत प्रेत पिशाच इनमें नहीं है, बेताल आदि में, पशु पक्षियों में नहीं है, वृक्षों में लता में धूप में नहीं है, मनुष्य में एक ताकत है जो भगवान को कह सकते हे नाथ मैं आपका हूँ और भगवान मेरे हैं, ये खास बात है और सबका हित करना। ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र में हित में जिन प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति है वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं। मात्र प्राणियों के हित में रत होते हैं उनके लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षेण कर्मशा। निर्गुण की प्राप्ति आप चाहते हो तो लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षेण कर्मशा छन्न द्वैधा यथात्मान सर्वभूत हिते रता, और ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। आप निर्गुण की प्राप्ति चाहते हैं तो सबका हित करो और सगुण के दर्शन चाहते हो तो सर्वभूत हिते रता। ये स्वार्थ बुद्धि अभिमान बुद्धि स्वार्थ बुद्धि ये मनुष्य का पतन करती है। ये स्वार्थ कुत्तों में गधों में नीचे नीचे सूअर आदि के प्राणियों में उनमें भी होती है। अगर यही मनुष्य शरीर में रही तो मनुष्य क्या हुआ, तो मनुष्य शरीर सफल नहीं है, वो तो और शरीर में होता है। खादते मोदते नित्यम शुन का शुभ कर खरा, ये तो यही पशु पक्षी भी करते हैं। मनुष्य शरीर की सफलता संसार का उपकार करना और भगवान का भजन करना, भगवान के सर्व होना, उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति का। जिज्ञासु योग से शब्द ब्रह्मादि वर्तते, परमात्मा के सन्मुख हो जाता है तो जो वेद है शब्द ब्रह्म उसको अतिक्रमण कर जाता है, इससे अतीत हो जाता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, थोड़ा भी इसका अनुष्ठान है महान भय से रक्षा करता है। इस तरह रुचि मात्र हो जाए, रुचि मात्र। छंदों के वचनों में आता है प्रश्नोत्तर करता है, मेरा कल्याण कैसे हो। भगवान संत बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं कि अपने कल्याण की चाहना है। श्री शंकराचार्य महाराज कहते हैं दुर्लभम त्रयमेव एतत् दैवानुग्रह है दुखम। श्री आचार्य कहते तीन चीज दुर्लभ, मनुष्यत्वम मनुष्य शरीर और मुमुक्षुत्वम और अपना कल्याण और महापुरुष संशय। मनुष्य शरीर दुर्लभ है और दुर्लभ शरीर मिलने पर भी मेरा कल्याण हो जाए, ये असली लालसा बहुत कम आदमियों को है। और ये लालसा लगने पर वास्तव में तत्व को बताने वाले मनुष्यों का अभाव रहता है। मुख्य मनुष्य शरीर और मनुष्य शरीर मुमुक्षा, और मुमुक्षा होने फिर मुमुक्षा का शांत करने वाले बताने वाले महापुरुष, वे तत्व के जीवन पुरुष ही हो सकते, जीवन मुक्त पुरुष ही, संसार में लगे हुए नहीं बता सकते। पंडिताई का काम नहीं है, केवल विद्वत्ता का काम इसमें नहीं है। जिन्होंने अनुभव किया अपना अपना अपना शरीर अपनी आयु इसमें जिन्होंने बताई है नित्य निरंतर इसमें ही लगे हैं, वे इस बात को बता सकते हैं। नहीं तो क्या बताएगा, जब स्वयं ही विचार नहीं है तो क्या बता सकता है। तो ऐसे लगे हुए महापुरुषों का सत्संग ये तीन दुर्लभ बताया, मनुष्यत्व मोक्षत्व महापुरुष। और एक मिल जाए तो मुक्ति में कोई संदेह नहीं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये, हजारों मनुष्यों में कोई एक अपने मुक्ति का साधन करता है। और यतताम सिद्धानाम, यत्न करते करते जो सिद्ध हो जाते हैं उन सिद्धों में भी भगवान कहते हैं कश्चित् माम वेति तत्त्वतः, कोई एक मेरे को तत्व जानने वाला होता है तो तत्व के पुरुष मिलना बड़े दुर्लभ है। परंतु मनुष्य शरीर में आकर हताश नहीं होना चाहिए। सज्जनों विशेष ध्यान देने की बात है, संसार से तो आशा नहीं रखनी चाहिए और परमात्म तत्व से निराश नहीं होना चाहिए। आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम। संसार की आशा न रखने से चीजें खूब आती है, निर्वाह बहुत बढ़िया होता है, और आशा रक्षा से बड़ी तंगी से निर्वाह होता है। दरिद्रता क्या है कि हम चाहते हैं वो वस्तु नहीं मिलती, और जितनी है उनसे तृप्ति नहीं होती और मिले ये तृष्णा आग लगी रहती है। ये जिसकी लगी थी वो परमात्मा को प्राप्ति नहीं कर सकती। तो परमात्मा की तरफ चलने वालों के लिए संसार की आशा नहीं रखना, आशा परमात्मा ही। एक आश्रो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम हित चाहते दास। एक आश्रो, एक बल, एक ही आश्रय, एक ही बल, एक ही आशा, एक ही विश्वास, घन श्याम हित चातक तुलसी। जैसे घन श्याम बदल होता है उसमें चातक है उसी बूंद लेता है। निद रही सिंधु सरित सरवारी, रूप बिंदु लई हो सुखारी, लोचन चातक जन करी राखे, रहे सदा जल धर अभी आखे। नेत्र जिसके परमात्मा की तरफ लगे हुए हैं वो प्रतीक्षा है उनके दर्शनों की। सिंधु सरित सरयू, समुद्र नदियां आदि जो पपीहा होता है, चातक होता है, बड़े बड़े समुद्रों की तरफ, बड़े बड़े तरफ गंगा जल तरफ भी ना होता। अगर वो गिर जाए गंगा जी में तो चंचुम बंद कर देता है, गंगा जल भी मुख में नहीं लेता। रूप बिंदु लगी हो सुखारी, भगवान का बिंदु, रूप बिंदु, तो चातक लोचन चातक जन करी राखे, रही सदा जल भर अभिला, सदा अभिला सिंध सरित सिंधु सरभारी, रूप बिंदु लई हो सुखारी। सजनों केवल परमात्मा की तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, फिर उनके लिए भगवान कहते योग क्षेम वहाम्यम। अप्राप्ति की प्राप्ति करा देना और प्राप्ति की रक्षा करना ये भगवान अपने ठेके लेते हैं। तुम सच्चे जैसे परमात्मा की तरफ लग जाओ। भाइयों बहनों, असली काम हमारा है कि मनुष्य शरीर मिल गया, अब केवल कल्याण के लिए लग जाए, संसार की परवाह नहीं करे। निंदन तो नेति निपुणा यदि वास्तु बंधु, लक्ष्मी समावश तु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्यैव मे मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात् पथ प्रविचलन्ति पदं न धीरा। बड़े बड़े नीतिज्ञ पुरुष भी निंदा करे तो परवाह नहीं, हम भगवान में लगे हैं, न्याय रास्ता है जिससे कल्याण होता है, इस मार्ग में हम लग गए। ऐसे लगने से लोग निंदा करे तो उसे परवाह मत करो, निंदन तो निंदा करो, करो निंदा। कहते तुम इस मार्ग में लगे, बड़े भाई प्रशंसा करेगा स्तुभंतु। निंदा से भयभीत नहीं होना है और प्रशंसा से लुब्ध नहीं होना है। लक्ष्मी समावश तू, कहते भजन करो तो लक्ष्मी बहुत आ जाएगी, बहुत अच्छी, हमें परवाह नहीं। कहते भजन करोगे तो रोटी कपड़ा नहीं मिलेगा, कैसी स्थिति। गच्छ तू आ यथेष्टम, और भजन करोगे तो बीमार हो जाओगे, मर जाओगे जल्दी। अद्यैव मे मरणम अस्तु, आज ही मर जाओ भजन, अथवा युगांतर जीते रहे। न्याय्यात् पथ प्रविचलन्ति पदं धीरा, जो पंडित होते हैं न्याय रास्ता है, परमात्मा की तरफ चलना है, इसे विचलित नहीं होते। मनो अनुकूलता दोनों को दूर, सुख दुख है समय कृत्वा लाभा लाभ, जया जय तथो युद्धा युद्ध। संसार के काम करो, सिद्धि असिद्धि में सब रहो, लाभ हानि जय पराजय ये दोनों एक ही है। सुख आता हुआ अच्छा लगता है, दुख जाता हुआ अच्छा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है, सुख जाता हुआ बुरा लगता है, वो भेद है सुख दुख है, दोनों बराबर है। तो सुख दुख है समय कृत्वा, दोनों की क्षमता लगे। समत्वम योग उच्यते, गीता का समत्वम योग है। हृदय को अपना पवित्र रखा, ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे नहीं, ठीक तरह से केवल भगवान की तरफ ही हमारी वृत्ति है, संसार की तरफ नहीं। संसार का सुख हो जाए दुख हो जाए कौन परवाह नहीं, केवल परमात्मा लगना है। सज्जनों ये सिद्धांत बनने पर कोई विघ्न नहीं होता। योग क्षेम वहाम्यहम अनन्यास्तंतयन्तो माम, ये जनाः पर्युपासते। अनन्य भाव से केवल परमात्मा की प्राप्ति में लगे हुए हैं, उनके अप्राप्ति की प्राप्ति करा देना, प्राप्ति की रक्षा। आज दिन तक आपने साधन जितने किए, उन साधनों की रक्षा भी भगवान करेंगे और जो तत्व नहीं प्राप्त हुआ उसकी प्राप्ति करा देंगे। अपने केवल सन्मुख हो सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अगर नाश ही तब केवल भगवान के सन्मुख उद्देश्य बन जाएगा हमें परमात्मा प्राप्ति करना है। और सज्जनों उद्देश्य बनता नहीं है, पहले उद्देश्य बना है पीछे मनुष्य शरीर मिला है। जैसे मनुष्य घर से निकलता है बद्रीनारायण की यात्रा के लिए तो उद्देश्य पहले बनता है उसके बाद घर से निकलता है, ऐसे 84 लाख जूनी में से ये मनुष्य शरीर भगवान देते हैं केवल परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए। एक आसू एक ही बात एक ही उद्देश्य एक ही लक्ष्य ये पहले बन रहा है। तो सज्जनों से प्रार्थना है कि अपने उद्देश्य को समझें, याद करें कि हम किस लिए आए हैं, मानव शरीर किस लिए हुआ है, खादते मोदते नित्यम सोना सुगरा खरा कुत्ता और गधा सुअर ये भी खाना पीना करते हैं, सोने आनंद करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, आराम लेते हैं। अगर इसमें ही शरीर बीत गया तो मनुष्य की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो सूर में मिल जाए कुत्तों में मिल जाए। कश्मीर में एक बात सुनी है, एक कुत्ता था, कुत्ता 3 कमरे गद्दा बिछाए हुआ तीनों ही ऊपर पंखा चल रहा है और वो कुत्ता जाकर बैठा कभी आवे कभी कोई यहाँ, और घूमने के लिए मोटर तैयार है दीदी जी फेट गाड़ी। कलकत्ते में एक कुत्ता था उसकी ऐसी बात, उसको बम्बई जाने के लिए फेट गाड़ी नई खरीदी गई गया। तो ये संसार का सुख तो कुत्ते को मिल जाएगा पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा, भगवत प्रेम हो जाएगा, क्या संसार से उद्धार हो जाएगा, ये तो मौका यही है। ये मानव शरीर यही है और अध्ययन बड़े बड़े देवता हो जाए तो ये भोग भूमि है, सुख बहुत है, अनुकूलता बहुत है, पर परमात्म तत्व की प्राप्ति का सज्जनों यही अवसर है। अब चाहे सुदुराचारो भलते मानव अनन्य भाव, भगवान के दुराचारी से दुराचारी भी अगर अनन्य भाव से भगवान में लग जाता है वो लगने मात्र में साधु रे व समन्तव्य साधु रे मंतव्य साधु मानना चाहिए। ध्यान देना अब इसे सुदुराचार है, दुराचारों में कमी न रहे, सुदुराचारी सुष्ट दुराचारी सांगोपांग दुराचारी अत्यंत पापी। कोष कुकर्म किए नहीं मैंने जो गए भूल सो लिए उधारे, ऐसी खेप भरी रस पचके चकित भरे लफजे बन जाने, ऐसी खेप भरी इतना पाप लिया और कोई नहीं पाप रहा तो उसकी निंदा करके वो पाप ले लिया, उसकी निंदा तिरस्कार अपमान करके वो पाप उधार ले लिया। और जो गए भूल सो लिए उधारे, ऐसी खेप ऐसे भरा पापों को ले लिया, ऐसे सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग, ध्यान देना ऐसा दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भाग से भगवान का भजन करता है। अनन्य भाग का तेल धारावत चिंतन नहीं है, अच्छे अच्छे साधक भी तेल धारावत चिंतन नहीं कर सकते, क्या दुराचारी तेल धारावत चिंतन करेगा? तो भजते माम अनन्य भाग का क्या अन्य न भजती, और उद्देश्य नहीं है और लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य केवल परमात्मा की प्राप्ति का है, ये अन्य अन्य। जैसे पतिव्रता होती है वो सब काम करती है पति के अधीन रहती है, ऐसे केवल भगवान के लिए है, अन्य भाग अन्य न भजती। भगवान कहते हैं साधु रे व सब मंतव्य साधु ही मान लेना चाहिए, ये भगवान की आज्ञा मंतव्य ये विधि है, भगवान आज्ञा देते हैं हुकुम देते हैं साधु रे व सब मंतव्य साधु ही मानने लायक, क्यों कि सम्यक व्यवस्था उसने निश्चय बड़ा पक्का कर दिया, बड़ा बढ़िया कर रहा है। जो वास्तव में मनुष्य जन्म मिलने का उद्देश्य था पहले उस पर वो आ गया है, न सोमोह स्मृति लगा याद आ गया, उसको साधु मान लेना चाहिए। केवल निश्चय करने के कारण की बल भजन ही नहीं करना है। भाइयों बहनों सीधी बात है, आज दिन तक का जैसा आपका समय रहा गया इसी चिंता मत करो, अपने सुदुराचार है सांगो पांग दुराचारी हो वो भी अगर अन्य भाव से लग जाता है तो संत हो गया, निश्चय पक्का कर दिया। ऐसे पापी से पापी ज्ञान में भी, भक्ति में भी पापी से पापी लग सकता है, और ज्ञान के लिए भी अभिचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमा अभिचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य जितने पापी उन पापियों से अत्यधिक पापी है, अभिचेदसी पापेभ्य और सर्वेभ्य पापेभ्य में सब है, बहुत बहुचन बहुचन है, सर्वेभ्य जितने पापी सुसान वो पाप कृतम, एक पाप कृत, एक पाप कृतर, एक पाप कृतम, तम विष्ठन ये बहुत सी होता है व्याकरण में, अत्यंत पापी है, सर्व ज्ञान प्रवेश नहीं है प्रजन, ये ज्ञान रूप न उसे चल जाएगा। आश्चर्य आता है कि महाराज विवेक वैराग्य समाधि से संपत्ति मोक्ष ये चार अंतरंग साधन है, फिर श्रवण मनन निध्यासन तत्व पदार्थ संशोधन आठ साधन है, इससे प्राप्ति होती है, गीता का भी इसे दशी पापी सर्वे भी पाप करते हैं, सर्व ज्ञान प्रमेय नहीं है, ज्ञान क्या है अपने स्वरूप का बोध है, दूसरे का ज्ञान है अपने स्वरूप का बोध, अपने स्वरूप का बोध हो जाए और उधर भगवान की भक्ति हो जाए, ऐसे कर्मयोग के लिए गत संघर्ष मुक्त से ज्ञान अवस्थित से यज्ञ आचरत कर्म समग्र प्रवीलियते, सब के कर्म लीन हो जाते हैं, सब कर्म, ऐसी बढ़िया बात है, सज्जनों घबराने की बात नहीं, आप कैसे ही पापी रहे, कैसे ही तापी रहे, कैसे ही विमुख रहे, कितना ही पाप किए, परंतु अब विचार हो गया कि बस एक भगवान का भजन करना है, यह निश्चय कर लिया भगवान के साधु वैसे मंतव्य उसको साधु मान लो, तो कैसे मान ले, अभिचेत सुदुराचार उसका करता है, अपिचेत सुदुराचार है भद्री मामन विभाग, उसको कैसे साधु माने, कहते सम्यक व्यवस्थित हो जाए, निश्चय पकड़ रहे, उस निश्चय के अनुसार साधु मान लेना चाहिए कि हम मान लेंगे कि नहीं क्षिप्रम भोज धर्मात्मा, ये क्षिप्रम अरम द्रुतम इतने क्षिप्रम भोज धर्मात्मा, सज्जन और सन्मुख हो जीव मई जब ही जन्म कोटि अगदाश ही तब ही, जिसने सूर्य को वर्ष भर नहीं देखा गुफा में रहा, पर जिस क्षण देखा उस क्षण सूर्य दीप जाएगा, ऐसा नहीं कि बच्चू तेने 12 महीना दिखा नहीं देखा नहीं तो मैं 1 महीना नहीं दिखूंगा, ऐसा नहीं, एक क्षण का काम नहीं, सन्मुख हो जीव मई जब ही जब देखना चाहे तो भगवान तैयार, ऐसे भगवान के सन्मुख हो जाए, एक विचार हो जाए कि आज से हमारा विचार केवल भगवान की प्राप्ति कर रहा है, सज्जनों बहुत बढ़िया चीज है ये, आप कैसे हो घबराने की जरूरत नहीं है, अधिकार पूरे के पूरे मनुष्य मात्र तत्व के अधिकारी है, भक्ति के ज्ञान के योग के मनुष्य मात्र पूर्ण अधिकारी, मनुष्य जन्म मिल गया तो आप परमात्मा की प्राप्त करते हैं, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट मिल गया, प्रमाण पत्र मिल गया, अब पूरा अधिकार है मनुष्य मात्र के लिए, कोई भी भाई बहन परमात्मा की प्राप्ति से निराश न हो, संसार की आशा कभी पूरी हुई नहीं, कभी होगी नहीं, और है भी नहीं, और पूरी हो सकती नहीं, पर परमात्मा की प्राप्ति पूरी होगी ही, संदेह नहीं है, ये बिल्कुल अकाट्य सिद्धांत है, क्योंकि परमात्मा हमारे हैं, मई वांशो जीव लोग जीव भूत सनातना ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि आपका स्वरूप है, आप जब तक उधर ध्यान नहीं देते हैं सज्जनों, तब तक घबराहट होती है, विश्वास नहीं होता है, परंतु परमात्मा की तरफ हो जाए तो जरूर कल्याण होगा, इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है, क्यों परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला है, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो ब्रह्मचारी हो ग्रस्त हो वानप्रस्थ हो सन्यासी हो किसी वर्ण में किसी आश्रम में, इसके सिवाय मुसलमान हो यहूदी हो ईसाई हो पारसी हो कोई कौन हो कोई बात, भगवान की तरफ चलने के सब अधिकारी, जैसे अपनी माँ को माँ कहने के सब अधिकारी, 5, 7, 10 बालक होता है तो एक एक बालक को अपनी माँ को माँ कह सकता है, ऐसा नहीं 10 बालक है तो माँ का 10वां हिस्सा तुम्हारा होगा भाई, ऐसा होगा पूरी माँ सबकी, 10-20 बालक हो तो 20 ही पूरी माँ, ऐसे अरब आदमी भगवान को कहे तो पूरे के पूरे परमात्मा हमारे, हम पूरे के पूरे परमात्मा के, अधूरा नहीं है, इसे ऐसा नहीं होगा, हमारे भगवान अपना अधिकार लगा सकते हैं। पूरा भगवान है हमारे, तो सज्जन ऐसा बड़ा सुंदर मौका है। हताश कभी नहीं होना चाहिए, निराश कभी नहीं होना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति से निराश नहीं होना और संसार की आशा नहीं रखना। संसार की आशा पूरी होती है वो आशा के अधीन नहीं है। संसार का धन चाहते हैं, उत्साह के साथ धन का मिलना नहीं है। धन ना मिलना भाग्य से है, चाहना से नहीं। और परमात्मा की प्राप्ति केवल चाहना से, केवल चाहना। कोई जरूरत नहीं किसी बात की, वो अनन्य भाव हो जाए। हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, अनन्य भाव। भगवान के रस साधुरे मंतव्य ईश्वर क्षिप्रम भव जाता, धर्मात्मा हो जाता है। शाश्वत शांति, शाश्वती शांति, निरंतर रहने वाली शांति उसको प्राप्त हो जाती है। पूरा अधिकारी है शांति का, परम पद का पूरा अधिकारी। इतनी विलक्षण बात है, सब के लिए। आप कैसे ही हो इसकी बात नहीं है, पहले कैसे ही रहे हो, अब वर्तमान में भगवान तेरे संगुक हो गए, सब काम ठीक हो गया, सब माफ हो जाता है। एक बात हो रही, जब कभी जीव का कल्याण होगा तो भगवान की कृपा से होगा। हम पूरे के पूरे अपने कर्म सब भोग लें और कल्याण हो जाए, ये होने का है नहीं। अनंत जन्मों के संचित पड़े हुए हैं, वे पाप हमारे बाधा नहीं। हम तैयार हो जाए भगवान की तरह, उसमें माप तोल नहीं है। जैसे कोई कहे कि एक शेर भर रूई होती है, दियाशाही कितनी लगे, कहते एक मण भर हो तो क्या 40 लगेगी, वो एक 100 मण हो चाहे 1,00,000 मण हो, एक दियाशाही का वो खुद ही जाने में सुरक्षित हो जाएगी, खुद ही मदद वाले हो जाएगी। ऐसे भगवान की तरफ होने पर कितने मेरे पाप है, कितने दुराचार है, कैसे कैसे गलतियां करी है, कुछ परवाह नहीं। केवल सन्मुख हो जीव मोर जब सज्जनों, केवल भगवान को चाहते हैं हम। चातुर तुलसीदास, एक घनश्याम चातुर तुलसीदास, केवल भगवान की तरफ अपना बन जाए। सज्जनों, वर्ण हो आश्रम हो कैसा, पढ़ा लिखा हो रहा पढ़ो, सब मूर्ख से मूर्ख हो। गीता ने कहा मूर्ख से मूर्ख हो तो परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, और मूर्ख से मूढ़ हो, मूर्ख से मूर्ख हो, बिना पढ़ाने का वो परमात्मा प्राप्त हो सकता है। और थोड़े थे थोड़े समय में परमात्मा प्राप्त हो सकता है। अभी से दसी पापे के अत्यंत पापी, अंतकाल में वह थोड़े से थोड़ा समय है, अंतकाल आ गया है। अंतकाल में मेरे याद के ब्रह्म निर्वाण में स्थिति ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नहीं नाम प्राप्ति विभूति स्थित्वा से हम अंतकाल भी ब्रह्म निर्वाण निर्वाण में प्राप्ति हो जाती। इसमें मापतोल नहीं होता कहीं कितनी रूई है तो कितनी आग चाहिए, ऐसे मापतोल नहीं है। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्म, ज्ञान रूपी अग्नि से सब कर्म दग्ध हो जाते। अनंत जन्मों के कर्म सबके स्वाहा, सबके स्वाहा। ऐसी बात है, बड़ा सुंदर अवसर मिला है। मानव शरीर और सनातन धर्म और भारतवर्ष और उसमें गंगा जी का किनारा और उत्तराखंड की भूमि, बहुत बढ़िया सामग्री मिली, बहुत ही सुंदर सामग्री। बड़े बड़े राजा महाराजा धनी वे भी अंत में गंगा जी किनारे आते थे। वो भूमि तपोभूमि छंद महात्माओं की, उस भूमि में आप बैठे महान पवित्र दृष्टा जन्म शतम पापम ऐसे दूर करने वाले गंगा जी का दर्शन दर्शन है। गंगा स्नान है, गंगा का आचमन है, गंगा के दर्शन स्नान है। यशान संस्मरणार्थ सूत सद्य शुद्धंती वे गृह, जिन महापुरुषों के याद मात्र करने से घर के घर पवित्र हो जाता है। एक जगह बैठा वो भगवान को याद कर रहा है। कुल पवित्र जननी कृतार था वसुंधरा पुण्यवती चेतन, कुल पवित्र हो जाता है और जन जन्म देने वाले कृतार तत्व हो जाती है। और वसुंधरा पुण्य हुए उसके आने से पृथ्वी सब पुण्यवती हो जाती है। यह सेवते माम गुण गुणात्म हृदा कदा वा यदि वा गुणात्मकम सोहं स्वपादां चिदरेणु स्पृशन पुनाति लोक तृतीयम रथारविगुण का सगुण निर्गुण दो तत्व नहीं है, तत्व एक ही है। गुणों को लेकर हम देखते हैं तो सगुण है, और गुणों को अधिक करके उसको देखते हैं तो निर्गुण है। तत्व वही है, वही परमात्मा ही है। यस्येवते माम अगुणं गुणात्परं यदा तदा वा यदि वा गुणात्मकं सो अहम्। भगवान कहते मेरा स्वरूप है साक्षात, सगुण ध्यान करने वाले मेरा स्वरूप, देखकर ध्यान करे मेरा स्वरूप, सो अहम् हूँ। स्वप्रधान चरणों में सुन अपने चरणों से घूमता हुआ लोक तृतीयम पुराधी त्रिलोक पवित्र करता है। जहां जहां वो जाता है उसके चरणों की रज्जी से दुनिया पवित्र हो जाती है। कैसे यथा रवि, जैसे सूर्य जिस देश में जाता है, जिस पृथ्वी के विभाग में जाता है, उसी विभाग में प्रकाश हो जाता है। ऐसे संत महात्माओं का जान जाना होता है उससे पवित्र। यथारवि पुनाति लोक तृतीय यथारवि, राम गीता में अध्यात्म रामायण उत्तर कांड का पांचवें सर्ग में भगवान ने कहा है, आप सच्चे हृदय भगवान लग जाए केवल संभव हो जाए, फिर सब सहायता भगवान करेंगे। संसार का कायदा है, जब भगवान की तरफ लगते हो तो संसार से आपके संसारी बैरी हो तो बैरी भी आपका हित करेंगे, और प्रेमी हो तो हित करेंगे, और उदासीन रहने वाले भी आप हित करेंगे, सब हित करेंगे। आप केवल भगवान की तरफ लग जाए, बैर करने वाले आपको दुख देंगे तो पापों का नाश करेंगे, आदर सत्कार करें तो आपके उत्साह होगा, तत्वस्थ रहने वाले भी बड़ा कल्याण करेंगे। सब सन्मुख हो जाए भगवान के सन्मुख होते ही सबके सब आपके सहायक, पशु पक्षी वृक्ष आदि वे आपके सहायक हो जाएंगे। भगवान की तरफ सच्चे हृदय से लगने पर सिंह जैसे सांप जैसे क्रूर जंतु भी आपकी रक्षा करने वाले हो जाएंगे। ऐसी बातें संतों की सुनी है मैंने, ऐसी बातें होती है। वो जब भगवान की तरफ हो जाता है सब संसार होते हो जाता है। साधु जंगल में रहने वाले और सांप यूं होते हैं, वहां रहने वाले संतों ने कहा मिलने का काम पड़ा, सर यू साफ नहीं होता यू सब पर काटता नहीं। एक साधु रहते थे रात्रि में बाघ हा हा करता कर रहा था, आज बाबा जी खा जाए कुछ नहीं मेरा, सब रक्षा करने वाले हैं। चंद्रहास मुरागी केती कष्ट दयाल माताल चरणा परी मई भ चंद्रहास, जंगल में रहने वाला कैसी रख, एक परमात्मा का आश्रय है वो सदा आनंद करने वाला है। निर्भय हो जाओ, निशंक हो जाओ, निशोक हो जाओ, निर्भय चालू भगवान के चरणों का शरण लेकर के कोई शंका मत रखो, किसी तरह का भय मत रखो, निर्भय डरो मत, भयभीत मत, हमारे प्रभु है। मीरा मैंने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे आगे कोई, राज रानी पर्दे में जन्मने वाली ब्याही गई पर्दे में वो पैदल चली जाती है देर द्वारिका वृंदावन अकेले, अबला जाती निधर गए निशंग गए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। आज के जमाने में भी ऐसे ऐसे सज्जन मिले हैं, निधर गए निशंग निर्भय, न भय है न चिंता शोक है न शंका है न चिंता है न भय, भगवान के भरोसे मस्त ऐसे एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक भगवान की तरफ सज्जनो बहुत सस्ता रस्ता। तो पापी से पापी का उद्धार हो जाए और अंत काले च समय थोड़ा सा रहा, अरे मूर्ख से मूर्ख बलाम बुद्धि योगम तम ये नम बयान देते तेषाम सत्यदेवताराम भजताम प्रिय देव गुरु बदामी बुद्धि योग, वो ज्ञान मैं देता हूँ तेषाम अनुकंपार्थम दसवें अध्याय दसवें ग्यारहवें श्लोक, तेषाम अनुकंपार्थम हम अज्ञान जम तमा नाश हम ज्ञात भाव स्व ज्ञान दीप है दे दीप ज्ञान, ज्ञान दीप के द्वारा अंधकार दूर मैं कर देता हूँ। भक्ति होने से एक विचित्र बात, यह दसवें अध्याय का दसवां श्लोक ग्यारहवां है, बुद्धि योग नाम है दूरणी हमने बुद्धि योग धनंजय बुद्धि योग कर्म योग का है, वो बुद्धि योग मैं देता हूँ। और ज्ञान के अंतस्थ ज्ञान दीप है भाष्यता ज्ञान दीप है अज्ञान जम तमह नाश है हमें, भगवती भक्ति में ज्ञान भी मुक्त में मिलता है, कर्मयोग मुक्त मिलता है, भक्ति योग है सब कुछ मिलता है ये परमात्मा की शरण हो जाने से। सज्जनों संसार में कईयों का शरण लेना पड़ेगा, बहुतों का आश्रय लेना पड़ेगा, और एक परमात्मा का शरण यावान अर्थ उद पाने सर्वथा संप्रोत हो देगी, थोड़े थोड़े जल में वहाँ हाथ हो तो गुजरा हो जाएगा, हाथ खुला जाए तो गुजरा हो जाएगा, स्नान करो तो कपड़ा धोल लग जाएगा, सर्वतः संप्रदो के साथ उसे भरा हुआ था मीठा समुद्र, स्नान करो कुल्ला करो भगवान का चरण कुछ कुछ करो सब कुछ हो जाता है। ऐसे एक परमात्मा की तरफ चलने से सब विघ्न बाधाएं सब दूर हो जाती है, एक में सब पूर्ण हो जाती, एक साधे सब सदे और सब साधे सब जान, क्यों की गलत करो पूरा नहीं होगा, एक परमात्मा के चरण की शरण हो जाओ सब तरह से पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण माधव पूर्ण मिदम पूर्ण माधव पूर्ण है या पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण ही होता है, पूर्ण का पूर्ण स्वीकार करना पूर्ण ही बाकी रहता है, वो सदा ही पूर्ण ही पूर्ण है, अपूर्ण का है ही नहीं। अरे संसार अपूर्ण का पूर्ण है, कितने ब्रह्म लोग थे जो आप ब्रह्म लोग पुनरा बढ़ते हैं, वहां भी पीछे लौटना पड़ेगा, बड़े बड़े ऊंचे लोगों में जाकर के लौटना पड़ेगा। अरे माम पेते तो कौन थे, पुनर्जन्म न पीते थे, भगवान की प्राप्ति होने पर फिर पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसे भगवान और सबके लिए तैयार। ये पिशु पापी होने अब इसे शूद्राचार हो स्त्रियों वेशास्ता शूद्र ब्राह्मण पुण्य भगदा राजर्ष स्वाद ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारू और स्त्रियां और पापियों ने जो पहले पाप किया जैसे नीच योनि में जन्म हुआ और ये अभिषेक शूद्राचार अब वर्तमान में बड़ा दुराचार करते भगवान के खुला आदर आ जाओ आ जाओ सबके लिए खुली बात। तुलसी सीता राम कहो दिल रखो विश्वास कब हु बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास, भगवान के दास कभी बिगड़े नहीं। तुलसी सीता राम कहो दिल रखो विश्वास कब हु बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास, इस रस्ते में हमारे का बिगाड़ नहीं होता, सदा मंगल कल्याण ही कल्याण होता है। लोक और परलोक सब हरिनाम भजा सब का जस हरे परमारथ स्वार्थ है से गुरु, परमात्मा सिद्ध हो जाएगा स्वार्थ भी सिद्ध हो जाएगा, भोग और पदार्थ पीछे हो जाएंगे। मतलब जिन भोगों के लिए लोग लालायत होते हैं चाह ना करते नहीं मिलता है, सच्चे हृदय भगवान में लग जाए तो सब पूरा हो जाता है, सब पूरा हो जाता है। एक राजा थे शाम के वक्त में अपने महल के छत पर घूम रहे थे, पांच दस पंद्रह बीस सज्जन साथ में, उन्होंने पूछा रही ये जो बाहर पीछे पड़ा है खंडहर टूटा हुआ मकान, इसमें एक संत आया करते थे हमारे दादी थे, वो संत कहाँ है कि हमारे पता नहीं, वो आते जब इस टूटे मकान में ठहर जाते वहीं भिक्षा पा दी वहीं भरन करता तो उनका पता नहीं है, क्या पता लगाओ महात्मा कहाँ है। जब मनुष्य को चीज मिलती है तब आदर नहीं करता, पीछे सोया करते हैं, गंगा जल गंगा जी ऊपर तो पैर धोते हैं कुल्ला करते हैं ऐसे मामूली है, और वहाँ अपने देश में गंगा जल हाथ नहीं लग रहे, एक बूंद भी नीचे नहीं चले जा रहे, वही दुर्लभ यहाँ कुछ परवाह नहीं, तो ऐसे संत रहते हैं तब तक परवाह नहीं करते, उनके जाने पर रोते हैं, फिर उनकी समाधि पर पुष्प चढ़ाते हैं फिर रोते हैं, अरे भाई उनके रहते हो पंडा बने लो चाहे सो पूछ लो चाहे जो शादी समाज प्रयागराज है प्रयागराज राम भगत जा सुर सरी राधा सरसई ब्रह्म विचार प्रचार विधि निषेध मय कलिमल हरणी कर्म कथा रवि नंदनी वरणी त्रिवेणी त्रिवेणी भक्ति रूपी भगवत कर्म कथा और सरस्वती ब्रह्म विद्या तात्विक विवेचन वहां होता है संतों के संग, तो जब तक बैठे चेते नहीं अब बिहार खोज गरी के ऊपर खोजते खोजते पता लगा के ऊपर आज शरीर नहीं आ, तो राजा के मन में आई ऐसे संत चले गए उनका शिष्य है नहीं, देखो शिष्य मिल जाए तो उससे दीक्षा ले, शिष्य संत मिले कई साधु मिले वो शिष्य बनाया नहीं, तो एक साधु मिले कि मैं संग में रहा आप उनका संग किया है साथ में रहा हूं, वो शिष्य नहीं बनाते थे मैं साथ में रहा हूं, राजा को खबर दिया कि एक साधु मिले महाराज संतों के साथ रहने वाले, तो उन्हें बुलाओ, कहते भाई चलो आप संग राजा जी बुलाते हैं, हमें क्या कसूर किया भाई क्या गुनाह किया, राजा का बुला हुआ तो बड़ा खतरनाक होता है, समझे कहते ऐसा नहीं महाराज वो सत्संग करना चाहते आपसे बात सुनना चाहते राजा, चल चल दिए। रास्ते में कुतिया ने बच्चे दे रखे, एक पिल्ला पकड़ लिया और इस दिया। राजा के वहां जाते थे, राजाओं के बैठने उठने की बड़ी दिक्कत होती है, किसको क्या कुर्सी दी जाए, कितना आदर दिया जाए। तो महाराज ने देखा एक गली सा बिछा दिया, तो बैठ गया महाराज, आप सामने बैठ जाए। तो सामने बैठे तो बाबा जी ने पैर यू कर दिए। राजा ने देखा कि अशब्द है, राजाओं के जाए काम नहीं पड़ा, जंगल में रहते जंगली आदमी है, कुछ समझता नहीं। तो राजा की बुद्धिमान होते चुप रहे कि महाराज ये पैर फैलाए कब से, कि हाथ सुखरा तब से, कुछ लेना होता तो पैर यूं रहे बैठते, यूं हाथ यूं कर दिए तो पैर यूं कर दिए। राजा ने देखा है बला है कुछ मामूल नहीं है। तुम्हारा उन संतों के साथ हाँ रहे, हाँ महाराज मैं रहा हूँ कई वर्ष रहा हूँ। उसे आपने लिया कि राजा लिया नहीं, हमने लिया नहीं चल रहे, तो लिया नहीं तो रीते रहेगा, रीते रह नहीं सकता। महत संकोच तू अगम्यो अमोघर्ष दुर्भव अगम्यो अमोघर्ष, नारद जी महाराज लिखते हैं संत महात्माओं का संग दुर्लभ है और अगम्य है और अमोघ है। मानो संतों का मिलना दुर्लभ, मिल जाए तो पैसा था दुर्लभ। साधुओं के ये तो रामदास लालसेन लकी अनजाए, बाहर तो संसार सब भीतर उतर क्या पता लगे, कौन संत है क्या पता लगे, बड़ा दिल्ली के लाल का पता नहीं लगता। लोग इस बात से साथ लिया, लिया मैंने राजा लिया नहीं कि जीते मेरा जीता कैसे दे सकता है। अगर मेरे अमोघ हर्ष है उनका संग अमोघ होता है, निष्फल नहीं जाता कभी। तो कैसे आप क्या हुआ कि जैसे कोई डेबिया में कस्तूरी रखे और कस्तूरी को निकाल दे तो उसमें सुगंधी रह जाती है, ऐसे घी का बर्तन हो उसमें निकाल दे तो चिकनाहट रह जाती है। कि महाराज वो सुगंधी और चिकनाहट क्या है, देखो राजन तुम राजो ये हमारे फकीरों की चीज, ये साधुओं की चीज है, ये आप न पूछो, ये हमारे साधुओं की। महाराज हमारे को बताओ, बुरा नहीं मानोगे, बुरा नहीं मानेंगे, आप बताओ क्या है। वो कुत्ते का पिल्ला देखा गया शाम के, महाराज हम समझे नहीं, बता बुरा नहीं माने, नहीं बुरा नहीं माने, इसमें और आप में फर्क नहीं दी, इसी तू होकर देख रहा है, ऐसे हाथ पैर एक क्या है, इसमें हाडमांस है, तुम्हारी में हाडमांस है, हमारे कुछ फर्क नहीं देता, ये चिकना था संतों का शरीर चिकना, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण योगी सुनते उस कहते पंडित समदर्शन आज तरह नहीं संवर्ति नहीं सबके साथ संवर्तन नहीं समदर्श सम परमात्मा को देखते हैं, सब में छोटों में बड़ों में परमात्मा एक ही है। समदर्शी न ज्ञान समता का है, समवर्ति नहीं सब कुछ खाना पीना नहीं, ऐसी बात है महाराज। तो इतना ये चिकनाहट है, आप में इसमें फर्क नहीं देखता। अब कितना फर्क है कुत्ते का पिल्ला और राजा, आठ मौसमी जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, शरीर तो पंच पांच भौतिक है भाई, और भीतर में परमात्मा सर्वस्व संघा ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठति संपूर्ण प्राण हो गई, पापी से पापी गए पुण्य से पुण्यात्मा में भी सर्वस्व हृदय संघ सब में अच्छी तरह व्यापक परिपूर्ण है। उस परमात्मा की तरफ ही देखते हैं जो भगवान के भक्त रहते हैं। समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्, जो विनाश होते भी विनाश नहीं होता, सब भीतर रहने वाला पंडिता समदर्शिना, वो समदर्श सम परमात्मा को देखते हर समय, सब में जल में चतुर में स्थावर में जंगम में सब में वो परमात्मा परिपूर्ण उसे फर्क नहीं कि महात्मा में तो ज्यादा हो और दुष्ट में कम हो, वो तो समोहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेषुस्ति न प्रिया ये भजन्ति माम भक्त्या मयि ते तेषु चात्यहम, जो सन्मुख हो जाए उनके भगवान भगवान का पू सब में वो परिपूर्ण है, मौज हो गया तो सब में परिपूर्ण, चलते फिरते उठते बैठते बोझ देती आनंद देती संत लोग इसमें विमोह रहते हैं भगवान में, उनका एक चिंतन है चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम तस्मात एक परत्वं से अभ्यास रहते हुए मत्स्यता मदगत प्राण बोधयंत्र परस्पर में कथयंत्र से मांगते हैं तू त्रिश्यंति से मंत्र भगवान की बात गए सदा प्रसंगात भवीर संविदो भवन तेरे सायना कथा तजोषणादाश्वर्तमी श्रद्धा रतिर भक्त अनुक्रमिष्यति सदा प्रसंगात महात्मा जो प्रसंग होता है वहाँ हृदय और कानों को रस लेने वाली कथा होती है भगवान की हित का रसायना हृदय में आनंद आता है कहना मैं भगवान की प्यारी होती कथा जैसे परिषद ने कहा कि भाई आपके मुखारविंद से अमृत निकलता कानों रूपी दोनों को लेकर पीता हुआ अभता नहीं हो राम चरित जय सुनत अभाही रस विशेष जाना ऐसी कथाएं होती है संतों के संग में महात्मा सब रात दिन यही वो व्यापारी बात ही यही है हरदम भगवान की कथा भगवान की चर्चा और काम क्या है कुछ काम की जरूरत नहीं कोई धंधा नहीं केवल भगवान ही लगे मत्स्यता मदगत प्राण बहुत ही अंत मत्स्यता मदगत प्राण भगवान में चित्त लगा है श्रेष्ठा मात्र भगवान के लिए जीने केवल भगवान के लिए और जीने का कोई प्रयोजन नहीं है न जीने का प्रयोजन है न मरने का प्रयोजन है न मरने से कुछ लेना है न जीने से कुछ लेना है एक भगवान में लगे रहना है मौज से हम जारी विद रखे राम ताही विद रहिए सीताराम सीताराम सीताराम कहिए जारी विद रखे राम ताही मस्त रहते भगवान के विधान में भगवान का चिंतन करते सदुरो बड़ भाग्य है संतरा कोपी नवंत खल भाग्यवंत लंगोटधारी को भागवान क्या भाग्यवान है लोग पैसों से भाग्यवान होते हैं पैसा भाग्य फूट जाएगा वो तो यही रह जाएगा कोड़ी एक साथ चलेगा नहीं अरे भगवान भजन में प्रेम हो पीछे कोड़ी एक रहेगा नहीं सबका सब साथ चलेगा मौज तो वे असली असली धनवान वे है असली धर्म संपत्ति उनके पास कैसी मौज की बात है सजनो मुफत में राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए दावा नहीं संत जात जीते सो ले जाए राम धड़ी चोरे पड़ी सबके लिए खुली है किसी के लिए ऐसा नहीं तुम मना है बस जो ले ले उसी के लूट है राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट पीछे ही पसदाएंगे जब प्राण जाएंगे छूट तो सचिनो बहनों माताओं भाइयों सत्य हृदय से भगवान में लग जाओ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे ये खास प्रेम की बात है मेरे प्रभु ये शरीर है ना ये तो अपरा प्रकृति तो स्वयं परा प्रकृति भगवान भगवान के सन्मुख हो जीवन बस क्यों भगवान हर रंग भगवान का चिंतन हो रहा है उसकी कथा हो रही है उसकी बात सुन रहे हैं सुन रहे हैं सुना रहे हैं साथ मिल जाए कोई तो बस दो दीवाने मिल जाने पागल दोनों ही तो मौत उठती है ऐसे ही दो संत मिल जाए भाई बहुत बूटी और दो तक पर भाई नहीं कहते है कि रात है कितना समय हो क्या हुआ मस्त हो जाते कई हाल मस्त कई बाल मस्त कई तोता में वासुआ में खुद मस्ती बिन और मस्त सब परे अविद्या कुए में कंचन खान खुले घटमाई रामदास के टूटो नाई जैसे शीतक जल होता है भीतर से उड़ता है दास जल भीतर से उड़ता है ऐसे भीतर से और भीतर से भगवान में लग जाता है मन भजन करना पड़ता नहीं भगवान की भूली होती रही वो चिंता है हरदम रात दिन सुबह शाम हरे के संयोग में वियोग में दुख में सुख में संसार के सुख दुख आते जाते रहते हैं अरे दिन रात दिन के बाद रात रात के बाद दिन सुख के बाद दुख दुख के बाद दिन सुख ऐसे सुख दुख आते रहते हैं वो मस्त रहता है सब रंग वो सब निकल जाते हैं स्पर्श नहीं करते ना सुख स्पर्श करता है ना दुख ना अनुकूलता ना प्रतिकूलता स्पर्श करनी है वो अनुकूलता वो प्रतिकूलता से ऊंचा उठा हुआ भगवान में है सज्जनों और इस पर सबका अधिकार सब जितने आप हम बैठे हैं सबका पूरा अधिकार है धन पूरा नहीं मिलेगा किसी को सबसे धनी होगा तो एक धनी होगा दो होने पर एक तो नहीं रहेगा यहाँ लाखों करोड़ों सबके सबने तद्बुद्धिष्ठा सत्पराण गत्या पुनरावृत ज्ञान निर्धुत कल्पषा सबके सब परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे, सबके सब मोल मलिन हो जाएंगे, हजारों लाखों करोड़ों ऐसे नहीं भाई भगवान की उस कमी आ जाएगी, कमी आती नहीं पूरा करेंगे। तो भाई मनुष्य शरीर मिला है, ये शरीर बड़ा अंगल दुर्लभ मानुषो देह देह नाम सर्वोत तत्रापि दुर्लभम मंदिर वैकुंठ प्रिय मनुष्य शरीर दुर्लभ मोक्षा दुर्लभ संतों में सही दुर्लभ ये मिल जाए तो समझना चाहिए भगवान ने बहुत कृपा कर दी। साधु हृदय वयम भगवान ये संत हृदय है, गीता में हृदय पार्थ गीता भगवान का हृदय है, भक्ति भगवान का हृदय है, वो जिसको मिल गई समझ भगवान ने बड़ी भारी कृपा कर दी, अलौक कृपा कर दी भगवान ने, ऐसे मस्त ऐसे रात मौज नहीं मौज में दुख द्वंद अपने पास है ही नहीं, एक भगवान का चरण एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घर श्याम चातक तुलसीदास। सज्जनों मौका बड़ा सुंदर मिला है, कलयुग का समय और भारतवर्ष है और आपके वर्णाश्रम के मानने वाले धर्म में जन्म हो गया और सत्संग मिल गया, गीता जैसा ग्रंथ मिल गया, भगवान नाम मिल गया, गंगा जैसा तीर्थ मिल गया, उत्तराखंड की भूमि मिल गई और काम धंधा एक भगवान में लगना है, ये आपकी कोई दुकान है कोई काम है न धंधा है केवल भगवान में, ऐसा मौका मिल गया है सबसे हृदय से भगवान में लग जाए, एक उद्देश्य बन जाए एक लक्ष्य बन जाए बस, फिर आप साफ होता है जैसे गंगोत्री से गंगा जी निकलती है छोटी सी धारा मन दूसरी आते मिलते मिलते कलकत्ता के पास में अग्निबोध चलता है जो समुद्र में चलने वाला गंगा जी में चलता है, इतना प्रवाह हो जाता है ऐसे एक भगवान की तरफ लग जाओ, सारे सिंधु सब जितने समुद्र आ जाता है साथ में नदियां आ जाती है नाले आ जाते हैं झरने आ जाते हैं सरोवर आ जाते हैं सब के सब मिल जाते हैं गंगा जी गंगा जी गंगा जी जहाँ हो जाता है, पर एक लक्ष्य परमात्मा का, फिर दूसरे सब सहायक अनुकूल भी सहायक प्रतिकूल भी सहायक तटस्थ भी सहायक सबके सब सहायक हो जाते हैं, सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में कोई बाधक नहीं हो, बाधा देने वाली सहायता करते प्रहलाद जी के बाधा दी उदेश सहायता करी सब कोई बाधा देने वाला है नहीं, बदल शक्ति है मौज ही मौज प्रार्थना हमारा सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, अरे तो बात चला जाएगी तो बहुत सा समय चलेगा मनुष्यों को मन में रहती हम जी रहे हैं बिल्कुल झूठी बेर मर रहे हैं, जितनी उम्र आ गई है उतने तो खत्म हो चुके हैं अब बाकी कितना है पता नहीं है, पर जितनी उम्र है उतने तो मर गए उतने तो मर ही गए अब बाकी दिन है वो है वो जाने पर सफल मिल जाएंगे, तो प्रति क्षण मर रहे हैं इस बात से भगवान के चरणों में लग जाए बस ये चिंता चिंता तेरा चरण हो मुरारे पारंगमिष्यति यतो भवसागरस्य पुत्रं पुत्रा कलत्र मित्रे नहि ते सहाया सर्वं विलोक सहे मृग कृष्ण कामं श्री चित्त चिंता तेरा चरण भगवान की सेवा करना, पुत्र है कलत्र है मित्र है कोई सहायता करने वाला नहीं है, जब काम पर है गो तो सब ही सिट है न लियो कभी भूल को राम का नाम फिर मुझे फिर वो सख्त फिट है, इस बात से सचिव जैसे भगवान में लग जाओ यही प्रार्थना है, आप लोगों बातें मिलती है भगवान की कृपा है, अपने भी मैंने बारी निकाल दी अपनी बात कह दी कोई नई बात हमारे पास नहीं, जो संत महात्मा कहते हैं उसे हमने सुनी है वो कह देते हैं, जैसे पोस्टमैन किसी को कार्ड देता है किसी को लिफाफा देता है किसी को रुपया देता है पास से नहीं देता है, जैसा ये आपके नाम का ये है तो ये आपके नाम का पोस्ट है ये आपके नाम को दीजिए बस आपका कागज आया भगवान की आंख बोल भी लग जाओ सच्चे नारायण नारायण नारायण नारायण चार बहुत बढ़ रहे हैं गर्भपात वगैरह जैसे भयंकर हो रहे हैं बहुत पाप हो रहे हैं भाई, ऐसे पाप के समय भगवान का भजन करो, सिवाय भगवान के कोई सहायक नहीं है कोई सहायक नहीं, बड़ा पापों का मूल बड़ा हो रहा है, कलयुग का समय है हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाये है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जटे जाए। नारायण नारायण नारायण।